Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Mamy piątek, 5 listopada, jest godzina 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Krzysztof Zeblewski, zapraszam. Polska zakontraktowała nowe leki na COVID-19, informuje premier. Trwa spotkanie ministrów środowiska Polski i Czech w sprawie kopalni Turów. Za chwilę też o nowym narzędziu do nadużywania smartfonów, przeciwko nadużywaniu smartfonów przez najmłodszych. W ramach walki z pandemią Polska zakontraktowała nowe leki na COVID-19, ujawnił premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj molnupiravir dopuściła do użytku Wielka Brytania. Szef rządu podkreślił, że nowe leki trafią do kraju, kiedy Europejska Agencja Leków zatwierdzi ich stosowanie. Mam nadzieję, że nastąpi to lada dzień, lada tydzień. Polska zakontraktowała te leki, które jeszcze nie są w obiegu i które mam nadzieję, że ulatują znaczną liczbę istnień ludzkich. Prawie 16 tysięcy zakażeń COVID-19 potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarły 152 osoby. Rośnie także liczba zakażonych wymagających hospitalizacji. W tej chwili w szpitalach przebywa prawie 9 tysięcy chorych, o ponad 300 więcej niż wczoraj. Za 2 godziny pacjentów z COVID-19 zacznie przyjmować szpital tymczasowy na warszawskim Okęciu. Będzie działać podobnie jak wiosną w czasie trzeciej fali pandemii, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Na razie będzie 56 łóżek, ale oczywiście można liczbę tych łóżek zwiększyć, jeżeli będą takie potrzeby. W szpitalu modułowym przy ulicy Szaserów, zbudowanym też na potrzeby pacjentów covidowych, jest ponad 60 łóżek. Docelowo szpital na Okęciu może mieć ponad 170 łóżek dla pacjentów z COVID-19. W Pradze trwa spotkanie ministrów środowiska Polski i Czech. Tematem kopalnia węgla brunatnego Turów. Wcześniejsze negocjacje zostały zawieszone 30 września. Przed rozpoczęciem rozmów polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaznaczyła, że to ostatnie spotkanie w sprawie Turowa z obecnym czeskim rządem. Traktujemy to spotkanie jako spotkanie ostatniej szansy z tą właśnie ekipą. Przyszło do nas zaproszenie ze strony czeskiej, które przyjęliśmy. Jesteśmy gotowi do rozmów. Po tych 17 rundach zostały tylko 2 nieduże punkty do uzgodnienia, więc wydaje się, że to jedno ostatnie spotkanie powinno wystarczyć. Z naszej strony jest dobra wola, żeby ten spór skończyć i go dalej nie eskalować. We wtorek przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się rozprawa w sprawie Turowa. Porozumienie, o które zabiega Polska, ma doprowadzić do wycofania czeskiej skargi. Powstał klaster technologii kosmicznych. Organizacja urzędów, przedsiębiorstw, uczelni i instytucji publicznych ma pomóc w rozwoju technologii kosmicznych powstających w naszym kraju. Umowa w sprawie powołania klastra została podpisana w czasie kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Powiedz, Pawle, do czego ma prowadzić współpraca firm, uczelni i urzędów. Głównym zadaniem klastra będzie stworzenie polskiego niezależnego systemu satelitów. Konstelacja mikrosatelitów obserwacyjnych ma powstać do 2026 roku dzięki współpracy 20 podmiotów, tłumaczy Piotr Dardziński, prezes sieci badawczej Łukasiewicza. 20 partnerów, którzy skupiają 85% kluczowych kompetencji, które istnieją w sektorze i lotnictwa, i kosmosu w Polsce. Teraz tylko i wyłącznie jest kwestia szybkiej realizacji tego projektu. Polskie satelity mają być wystrzeliwane ze znajdującego się tuż obok nas lotniska w Jasionce. Tłumaczy Rafał Magryś, wiceprezes Exatela, państwowego operatora telekomunikacyjnego. Rozmawialiśmy z jednym z przedstawicielem firm amerykańskich, który powiedział, że przy odpowiednich nakładach finansowych jest w stanie wystrzeliwać te satelity z miejsca, z którym jesteśmy, czy z Jasionki. Według szacunków koszt powstania polskiego systemu obrazowania satelitarnego to między 400 a 700 milionów złotych. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Wojnę z fonoholizmem, czyli nadużywaniem smartfonów przez dzieci i młodzież, wypowiada Akademia Pomorska w Słupsku. Naukowcy opracowali specjalną aplikację PhoneStop. Program ma blokować zakazane strony internetowe i kontrolować czas spędzany na korzystaniu z komórki, mówi współtwórca aplikacji Filip Bielicki. Ta aplikacja na telefonie dziecka się uruchamia, a rodzic dostaje powiadomienie z chwilą, kiedy dziecko próbuje się dostać na którąś z zagrożonych stron, a mamy tych stron w bazie ponad 1 000 000.

drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you, it's hard to explain. Prawie 14:14, a to pora w Trójce na Henryka Sytnera. Medal dla każdego. Henryka Sytnera i jego gościa. Piotr Vogel lubi wędrować po Turcji, ale nie tylko znanymi trasami. Między innymi od wielu lat zauroczony jest Kapadocją i lubi o niej opowiadać. Bardzo dużo o niej czytałem i sporo osób, z którymi spotykałem się przed samym wyjazdem, mówiło: jedź do Kapadocji, jedź do Kapadocji, na pewno nie będziesz żałował. No i okazuje się, że po pierwsze nie żałuję, a po drugie polecam wszystkim słuchaczom Trójki, którzy choć przez 2 tygodnie będą w tym pięknym kraju, aby znaleźli chwilę na to, aby tam pojechać. Sam sposób powstania tej krainy jest dosyć niezwykły, dlatego iż około 5000 lat temu ogromne wulkany znajdujące się kilkadziesiąt kilometrów od serca Kapadocji wyrzucały spore ilości tufu, który osiadł w tamtym terenie. To, co tam zobaczyłem, prawie pustynny krajobraz, natomiast na dnie tych dolin rosną ogromne, bardzo bogate ogrody, z których praktycznie wszystko można pozyskiwać, mimo tego, że w sumie wody jest tam niewiele, to jednak no, skała tufowa trzyma wodę bardzo dobrze. Na Na co jeszcze należy zwrócić uwagę w Kapadocji? Przede wszystkim na architekturę. Współczesna architektura jest w większości również wykonana z tufu. Bloki tufowe pozyskuje się w specjalnych kamieniołomach i z nich buduje się nowoczesną architekturę. Dzięki temu ona nie razi, gdyż kolorystycznie bardzo ładnie harmonizuje z otoczeniem. No, ale nie wiem, czy współczesne pensjonaty będą w jakiś sposób rywalizowały z tym, co oferują dawni mieszkańcy Kapadocji, a mianowicie nocleg w takich wydrążonych jamach, w pokojach wydrążonych w skałach tufowych, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Są to miejsca bardzo bezpieczne i naprawdę nocleg w takim pokoju jest niesamowitą rzeczą. Możemy obserwować kościoły, grobowce, próbować sobie wyobrazić, w jaki sposób żyli tam ludzie. Poza tym Kapadocja jest krainą niezwykłą, krainą, gdzie na ulicy można popatrzeć, jak kobiety tkają dywany, gdzie 5 razy dziennie z meczetu odzywa się głos muezina nawołujący do modlitwy. Tam docierają prawdziwi turyści. No jednak jest to dosyć daleko. Od Stambułu prawie do w autobusie. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz czekam, aż będziesz gotowa. Głosem, który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się, nagle ktoś mi mówi, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz Słuchają państwo Trójki do trzeciej, jest 20 minut po godzinie 14. Czy mają państwo już plany na niedzielny wieczór? Jeżeli jeszcze nie są sprecyzowane, to może wybiorą się państwo na koncert. Występowali na wielu festiwalach rocka progresywnego w Polsce i za granicą, a już niebawem zagoszczą na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół Amarok zagra koncert w Trójce w najbliższą niedzielę wieczorem. Gdybyście byli państwo zainteresowani, mam podwójne zaproszenia na ten koncert. Wystarczy tylko wysłać mail z zapytaniem, z prośbą do mnie na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. Gdyby tak się zdarzyło i gdyby państwo jednak nie zdobyli tych biletów, to jeszcze nic straconego. Na transmisję koncertu Amarok w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zapraszamy od 19:00. Będziemy ją transmitować. Będzie można ją śledzić na antenie Trójki, na Facebooku, na stronie internetowej, na kanale YouTube Polskiego Radia. Dostępny będzie też streaming wideo. tomasz.miara@polskieradio.pl. Glycerine.

Myśleć da się taktyka nowa. Jak chce żyć, musi się przystosować. Kiedyś leć padnie w sień, musi w niej życie wieść. W sieci rodzi się, umiera, z czasem sieć już nie doskwiera. A na rybek, co wyrósł w tej matni, bez tej sieci już żyć nie potrafi. Kiedyś leć padnie w sieć, żyje w niej. Taki śledź, choć perspektyw sieć nie stwarza, leci rekin, nie zagraża. Więc na koniec z konserwy śledź przyzna, że te sieci to jego ojczyzna. Kiedy śledź wpadnie w sieć, śpiewał Andrzej Zaorski, a przed nami monolog jego autorstwa. Monolog o trudnej pracy reżysera. Hop, hop, to znowu ja. Na początku audycji obiecałem, że opowiem o moich reżyserskich przygodach. No, nie ma rady, musicie mi państwo poświęcić tych kilka minut. Nie będę owijał w bawełnę. Reżyseria to wspaniały zawód. Nawet nie podejrzewałem, ile frajdy może on dawać. Wyróżniłbym tu kilka momentów. Pierwszy to wybór sztuki. Czyta się i nagle olśnienie. To, tak, mam na to pomysł. Oczywiście pomysł. No wystawiać sztukę od tak normalnie, jak napisał autor, to bez sensu. Można przecież pójść do biblioteki i sobie przeczytać, żeby się dowiedzieć, kto zabił, prawda, i czy wszystko dobrze się skończyło. A więc pomysł pozwalający na starą treść spojrzeć w sposób nowy, oryginalny. Drugi fajny moment to pierwsze rozmowy ze scenografem. Owo tworzenie nowego świata z niczego, projekty dekoracji, kostiumy i pierwsze pomysły obsadowe. Czy obsadzić wprost, czy wbrew warunkom zewnętrznym? Kiedyś, wiedząc, że został on obsadzony w sztuce Gorkiego na dnie, zapytałem Jurka Kamasa, co będzie grał. Aktora, odparł. O, zdziwiłem się, obsadzili na kontrze. Następna frajda to praca z kompozytorem. Pisanie piosenek, faszerowanie tekstu fragmentami z innych utworów. Jednym słowem, adaptacja, a co za tym idzie, tantiemy. I słusznie myślę, że Homer nie obraziłby się i przymknął na to oczy. No chociaż to akurat niewiele by zmieniło. Niestety tę teatralno-reżyserską sielankę psuje jeden element. Aktorzy. Ta znerwicowana i rozhisteryzowana banda leniuchów jakby uwzięła się na nas, reżyserów. Wiecznie niezadowoleni. Nie umiejący tekstu jeszcze na premierze. Stale spóźniający się na próby. Ale spróbuj przeciągnąć próbę 5 minut. Po godzinie drugiej już krzyk. Mamy zajęcia, telewizja, radio. A obiad to pies? Obiad. Brzuchy wam rosną. Oni na obiad, a ja znowu. Nos w egzemplarz, żeby się przygotować do jutrzejszej próby. Taki aktor bywa. Wchodzi na scenę tylko na 5 minut. Przez całą próbę rżnie w kości w garderobie. Nawet mu do głowy nie przyjdzie, żeby popatrzeć, jak próbują koledzy. A ty, reżyser, sieć od 10 do 2. Sprawiedliwość. No i zwalnialiby się codziennie do filmu, do dubbingu, a dalej jazda. Ja tam z reguły nikogo nie zwalniam. Jednego zwolnisz, to potem wszyscy ci na łeb wejdą. Masz płacone, to sieć i czekaj na swoją kolej. Aktorów można by podzielić z grubsza na kilka typów. Dość popularny typ to stary kretyn bufon. O dobrze postawionym głosie, prawda? Przeważnie z natury. No gdzie by on tam ćwiczył? Jeden z takich właśnie uczestniczył w słynnej dejmkowskiej nieboskiej komedii. W scenie rewolucji miał wołać chleba, chleba. No nie bardzo mu to wychodziło. Wówczas wspaniały Ludwik Benoit powiedział mu: niech pan woła pieczywa, pieczywa. Tego samego Ludwika Benoit konduktor legitymował w czasie sprawdzania biletów i pyta się go: nazwisko? Benoit. To dlaczego tu pisze Benoit? Bo ja się ukrywam, odparł pan Ludwik. Kolejny typ aktora to stary lub młody nudziarz. Człowiek, który zamiast próbować, zamiast grać, opowiada reżyserowi, jak on to będzie grał. Przy cierpliwym reżyserze opowieści owe mogą zająć całą próbę. Następny to patentowany leń. Taki wchodzi na scenę i pierwsze jego słowa brzmią: to gdzie ja siadam? Ten typ bardzo lubi ogrywać rekwizyty, dekoracje. Wyjaśnienie jest proste. Ponieważ leniuszek nie nauczył się tekstu, powypisywał sobie kwestie, na czym się dało i teraz chodzi po całej scenie z uwagą, przyglądając się stołom, szafom i fotelom lub strzygąc uchem w kierunku suflera. Gustaw Holubek umówił się kiedyś z suflerką w telewizji, że jak zapomni tekstu, wyciągnie zegarek na łańcuszku i zastuka palcem w cyferblat. No były to czasy, kiedy telewizja emitowała jeszcze programy na żywo. Rzeczywiście w pewnym momencie pan Gustaw zapomniał tekstu, wyciągnął więc zegarek, zastukał i wymownie spojrzał na suflerkę. Za chwilę dobił go i szept. 8:25, panie Guciu. Osobną grupę tworzą aktorki, a wśród nich słodkie dzidzibutki. Jedna taka nie przyszła kiedyś wieczorem na spektakl. Zrobiono nagłe zastępstwo. Nazajutrz sprawczyni zamieszania pojawiła się na próbie. Co się stało? Dlaczego nie byłaś wczoraj? Zapytali koledzy. Widocznie nie mogłam, brzmiała odpowiedź. Słynny jest telegram, jaki do teatru przysłała jedna z przedwojennych div teatralnych. Nie będę na próbie. Stop. Złamałam nogę. Stop. Wieczorem oczywiście gram. Dużą grupę wśród aktorów stanowią żartownisi. Ci nie przepuszczą żadnej okazji, żeby rozśmieszyć kolegów na scenie. Słynnym autorem żartów był Dymsza. Wspaniałym humorystą, a amatorem jest Marian Friedman, ojciec Stefana. Opowiadał mi Stefek, że gdy otrzymał w szkole uwagę w dzienniczku Stefan jadł na lekcji, ojciec dopisał, bo był głodny. Swego czasu Erwin Akser nie wiedział, dlaczego chciał zwolnić Friedmana z teatru. Wezwał go do gabinetu i powiada, no, panie Marianie, niestety będziemy musieli się rozstać. A na to Friedman, a co, pan dyrektor odchodzi z teatru? Do dziś dnia Marian Friedman jest aktorem w Teatrze Współczesnym. Ech, ci aktorzy, co z nimi począć? Dla reżysera jest tylko jedno wyjście. Musi być jednocześnie autorem sztuki, albo przynajmniej adaptacji, tantiemy. Najlepiej jak będzie jednocześnie scenografem, kostiumologiem i choreografem. W ten sposób uzyska się jedność artystycznych środków wyrazu. A przede wszystkim reżyser powinien być jednocześnie dyrektorem teatru. Mówię to na wypadek, gdyby słuchał nas ktoś kompetentny w tej sprawie. Przecież wiadomo, że około roku 2000 potrzebny będzie dyrektor teatru. Zamiast więc czekać na ostatni moment i brać byle co, proponuję już dzisiaj zrobić jednego albo i paru dyrektorów i na razie trzymać ich gdzie w zamknięciu, najlepiej w ciemnicy, a w odpowiedniej chwili wyciągnąć, odkurzyć i zatrudnić. Gdyby jednak operacja ta nastręczała zbyt duże trudności, pamiętajcie, ja zgłaszałem się pierwszy. Zapomniane refreny romansów, zapomniane agitek rytm, śmiesznie dźwięczy, słuchany z dystansu, śmiesznie jako klasyka brzmi. Zapomnienie zabawą pokoleń, zapomnienie historii to czar. Jakże łatwo już wkrótce po szkole znika pamięć win, zasług i kar. Piosenka o krótkiej pamięci, leitmotiv i epok i dni. Na pamięć jej uczcie swe dzieci i sami słuchajcie jak brzmi. Piosenka o krótkiej pamięci nie nęci, bo pamięć to zło. Zapomnisz i wszystko przeleci, raz górą, raz dołem, raz w bok. Zapomniane szlachetne dewizy, zapomniany nie jeden błąd, co powraca cyklicznie jak kryzys i nie sposób wyrzucić go stąd. Bo pamiętać za dużo to przykre, choć przestrzegło to czasem by nas przed tragedią, przed bzdurą, przed mitem, co powtarza się co jakiś czas. Piosenka o krótkiej pamięci latami gubiła się gdzieś, lecz zawsze wzlatała znad pleśni jak hymn lub żałobna zła pieśń. Piosenka o krótkiej pamięci niech wierci nam serca i myśl. Nie wolno się łatwo zniechęcić, by znowu nie wyrósł tu krzyż.

A po powrocie, och, to dopiero spotkał go pieski los. Bo gdy weryfikowali UOP, tak, to pomyliły mu się komendy. Aha. I na hasło chodysz dawał chodu, a na komendę a płodysz łasił się do komisji. A to pech. Nie wiem, pech. Intuicja. Dziś ma emeryturę mundurową, doktorat psychologii i budę na wiejskiej. No to może lepiej pan jeszcze poczyta. Dobra, proszę. Stary w kinie. W starym kinie. Działa... Nie działa. Nawalone. Nie, nie. Działa nawal... A działa na wronę. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Dziękuję, panie Bronisławie. Na pewno wygra pan ten konkurs, ale... Ale zaraz, ale... dzisiaj... się zaraz. Wpuści czy nie wpuści? Wpuści nie, czy wpuści? Nie, nie, panie Bronisławie. I wpuści. Anielka wśród pijaków. Panie... Angielka wśród pijaków. Wśród piratów. Be... Angelika wśród... Panie Bron... Ho, ho, ho! O, piorun? Piorun! Jesteś do nogi, piorun! Konkurs na spikera ogłaszam za zamknięty. Czy pamiętasz nasze konie na biegunach? Szable z drewna i podchody w krzaku w kniei. Pióropusze z gęsich piór, dziki wrzask czerwonych skór policjantów i złodziei. Czy pamiętasz dewagary na młocinach? Pierwszy w gruzach pet i pierwszą noc w szałasie. Aby czuć coś wtedy czuł, dziś byś oddał życia pół. Bo nie w czasie, bo nie w czasie. Przybyło parę lat, znów liść. Kolejny z drzewa spadł, gdzie iść? Nie bardzo wiemy dokąd, ja i ty. Czy pamiętasz naszą starą od Polaka? A jak dziennikśmy spalili w ósmej klasie? Choć mówiono na mnie szczel, dzisiaj żal mi tamtych chwil. Bo nie w czasie, bo nie w czasie. Czy pamiętasz swoją pierwszą wielką miłość? Mm-hmm. Ania, Gosia, Irka, Ewa, Agata. Miała chyba włosy blond. Coś ty, czarne. Czarne, skąd? Płyną lata, lecą lata. Dziś przybyło parę lat, znów liść. Kolejny z drzewa spadł, gdzie iść? Nie bardzo wiemy dokąd, ja i ty. Czy pamiętasz te dyskusje na uczelni? Kiedy czułeś w sobie hart i moc trybuna? Kamień serca spadł nam w toń, coraz ciężej ciągnie koń. Na biegunach, na biegunach. Czy pamiętasz? Niech zamilknie dawnych wspomnień ckliwa struna. Życie jest zabawną grą, więc do przodu ciągle mkną stare konie na biegunach. Życie jest zabawną grą, więc do przodu ciągle mkną stare konie na biegunach. Dziś